Van Maas en Waal en Rijn, van IJssel, van Lek, de Vecht en Gein, van Amstel en IJ, van Schelden en Schie. Ik wijd u deze tekst en melodie. Ik heb u zo lief, nou alsjeblieft. Uw driekleur zo trots staat op een rots van liefde en trouw. Ja, ik hou van het landje van Nassau. Land waar nijverheid door een wijs beleid zich kan weren en met ere, waar nog onvermoeid onze handel bloeit en de koopvaardij tot de wereldvloot is gegroeid. Land van Schiedam en Eemanstram, o vrij Nederland, de middenstand klopt harten zo bang door sluitingsdwang. Land dat men bespot om het boksverbod, toch hebben we hier de vetste stier en zijn we de baas met schapen en kaas. Al loopt vaak o som op een slof, toch bezing ik luid uw lof. Land waar de blauwe knoop welig dier men nuchter koninginnen dag viert, staat spoorweg, drift de plicht niet verzaakt, een overweg goed is bewaakt. Je bent toch maar gelukkig als je in zo'n door en door liefdadig landje leeft. De gemeente graag een knaak leek dat je maar je klokje als pandje geeft. Waar je van een failliete zakenman haast nooit een angstverzuchting hoort. Waar je Scheveningen bijna nooit meer van ontvluchting hoort. Voor u ben ik trots gestemd. Waar men zuidersofje dent, waar men haring vangt per school, vangt men over een paar jaar de boerenkool. O land van bos en groene wei, van duinen, van strand en bruine hei, o land waar de Maas, het IJ en Rijn de voeders der grote welvaart zijn. Ofschoon men u op de wereldkaart slechts als zo een kleine stip ontwaart, spontaan wijd ik u een huldelied. Ik meen het of ik meen het niet.